Açız bütünlüğü birimi aç teker teker arzular urgan misali kır bütünlüğü birimi parça parça saç tutkumun yoktur emsali. Sana, sen gel gene. Dağlar bana, ben sana.